Книга суддів. Розділ 16. Пішов раз Самсон у Газу, і, побачивши там блудницю, зайшов до неї. І сказали людям Гази: «Самсон прийшов сюди». І обсіли вони його, і усю ніч робили засідку на нього в міській брамі. Сиділи всю ніч тихо, кажучи: «Почекаймо, поки розвиднеться, і тоді його вб'ємо». Самсон спав собі до півночі. А опівночі встав, ухопив за крила міської брами та за обидва одвірки і, вирвавши їх разом із засовом, поклав собі на плечі та й виніс наверх гори, що стоїть проти Хеврону. Потім полюбив він одну жінку в долині Сорек на ім'я Даліла. Прийшли до неї князі філістимлянські і кажуть: «Зведи його та вивідай, у чому завіряється його велика сила, і чим би ми могли його подужати і зв'язати, аби упокорити, і ми дамо тобі по 1100 шеклів кожний». І сказала Даліла до Самсона: «Скажи мені, благаю, в чому полягає твоя велика сила, і чим тебе можна було б зв'язати, щоб тебе упокорити?» Самсон відказав їй: «Якби мене зв'язали 7 сировими, невисушеними жилами, я став би, як інші люди, малосилком». І принесли їй князі філістимлянські 7 сирових, ще не засохлих жил, і вона зв'язала його ними. В кімнаті ж у неї сиділа засідка, і кликнула Даліла до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» І порвав він жили, як рветься нитка з клоччя, коли вогонь вчує. І в чому полягала його сила, не вдалося довідатись. Присікалась тоді Даліла до Самсона: «Так оце ти насміявся із мене, сказав мені неправду. Та тепер уже скажи мені, прошу тебе, чим тебе можна було б зв'язати?» Він і каже їй: «Якби мене зв'язати новими мотузками, що ще не були в роботі, я став би, як інші люди, малосильним». Взяла Даліла нового мотузя і, зв'язавши його ним, крикнула до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Засідка ж сиділа в кімнаті, та він порвав мотузя на руках, немов нитку. Припадала Даліла знову до Самсона: «Досі глузуєш із мене і говориш мені неправду. Признайся ж, бо таки, чим тебе можна б зв'язати?» Він відказав їй: «Якби ти відкала 7 кучерів з моєї голови в основу та прибила цвяхом на ткацькому валу, я став би малосилком, як інші люди». Тоді Даліла приспала його, і, всукавши 7 кучерів з його голови до основи, прибила цвяхом та гукнула до нього: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Схопився він зо сну та й вирвав цвяха разом з основою. Насіла вона тоді на нього: «Як ти можеш казати, що мене любиш, коли серце твоє далеке від мене? Оце вже втретє ти насміявся з мене і не признався мені, у чому твоя велика сила?» І говорила вона йому без перестанку, і докучала, і нудила так, що вже саме життя йому набридло. І він відкрив їй свою душу і сказав їй: «До моєї голови бритва ніколи не дотикалась, бо я від материнської утроби посвячений Богові. Якби мене остригти, зникла б моя сила, і став би я, як інші люди, малосильним». Тут зрозуміла Даліла, що він відкрив їй своє серце, і послала за філістимлянськими князями, щоб їм переказати. цим разом можете прибути, бо він відкрив мені своє серце». Прибули князі філістимлянські і принесли з собою срібло. Вона ж, приспавши його на колінах своїх, покликала одного чоловіка і воліла зголити 7 кучерів на голові його. І став він слабшати, і сила його відійшла від нього. І крикнула вона: «Самсоне, філістимляни на тебе!» Прокинувся він від сну та й подумав: «Дам собі раду і цим разом, як завжди, і визволюся». А того й не знав, що Господь відступив від нього. Схопили його філістимляни і, виколовши йому очі, привели його в Газу та й закували в мідяні кайдани. І мусив він у тюрмі молоти на жорнах. Тим часом волосся в нього на голові почало відростати після того, як його обстригли. Зібрались князі філістимлянські принести велику жертву своєму богові Дагонові і повеселитись, бо казали: «Бог наш видав нам у руки ворога нашого, Самсона». Побачивши його народ, став хвалити свого бога та гукати: «Бог наш видав нам у руки нашого ворога, того, що пустошив нашу землю, що побив стільки наших». І розгулявшися, сказали: «Покличте нам Самсона, нехай нас забавляє». Покликали його з тюрми, і мусив він їх розважати. І коли поставили його між стовпами, Самсон сказав до хлопця, що тримав його за руку: «Пусти мене, щоб я міг обмацати стовпи, на яких стоїть будинок, щоб об них опертися». У будинку ж було повно чоловіків і жінок. Були там усі князі філістимлянські, та й на покрівлі було до 3000 чоловіків і жінок, що дивилися, як забавляв їх Самсон. Озвався тоді Самсон до Господа і мовив: «Господи, Боже мій, згляньте на мене, благаю, і дай мені, Боже мій, ще тільки раз таку силу, щоб я за одним разом міг помститися на філістимлянах за моїх 2 очей». Тоді Самсон діткнув обидва середні стовпи, на яких стояв будинок, і, опершись об них правою рукою об один стовп, а лівою об другий, промовив: «Нехай умру я з філістимлянами». І натиснув так сильно, що будинок завалився на князів і на весь люд, який був у ньому. І таким робом більш було тих, що він погубив умираючи, ніж тих, що їх убив за життя свого. Тоді браття його і вся родина його батька прийшла і взяли його та поховали між Цорою та Ештаолом у гробниці Маноаха, його батька. Був він суддею в Ізраїлі 20 років.